kwanza ulipokutana yuko wapi? Watenge, leo yuko wapi rafiki yako? Alikupa ahadi nyingi na viapotele, leo yuko wapi rafiki yako? Mbona amekukimbia, umebaki peke yako, unahuzunika mbana hapa mnagombana nini? Kwenye kutugombanisha na shogangu. Unajua wajukuu zangu. Ngojeni niwaambie wajukuu zangu shike. Mnyamaze wajukuu zangu wala msigombane. Wenye dhambi wakikushawishi mwanangu kata Simba. Aonyoye mara nyingi akishupaza shingo, tavunjika ghafla hapati dawa. Rafiki mwema. Mungu atakujalia utapata mchumba ambaye wafungu lako. Hawa wengine wanakudanganya, wanakulagai kule. Kwa hiyo